na nyoso nazali epana yo mokeli bomona ngai fukami atatola oyo sali na ngai ya mama sanjoli euti na motema na nga libonza na kisi na yo malasi ya motu yanga nasopi liboso ya kiti na yo mipa nakutani na liziba ya ngulue ekotanga na motema Boyo, meka ya motu ya kolo Osopi makila matalo Kosomba milimo ya bae banzi meyo Yango na koti lelo yo Na molongo ya balongi ya ya Yango na moni kati nangai Kilevo ya buta bebo yo Yango na fandi lelo bipai yo zalie Boko na tatola se bolingo kwayo Na fongoli motema e na yambangolu na yokolo Nazala oyo lingi ipwete na sepelisa motema na yokolo Yabungo inanga Yabungo se molilo boko na tatola se bolingo kwayo Fungoli motema e na yambangolu na yokolo Nazala oyo lingi kwete na sepelisa motema na yokolo Yabungo inanga Kutana kutana na yoe lisapo na ngebongwani Solo kotanga mokwei yondi minga ikati na yo na jidantite Omo yo ya babulami na kotika tia botambe Omo delengo pesi forme, mo pase se dekule Yango na koti lelo yo na molongo ya balongi ya ya Yango na moni kati na ngai, bilembo ya botambe kwa yo Yango na fandi lelo bipa yo zalie Namona kemona yo Yo bongo lilo lenge na ngai Nazwi mpeti na katia bonzambe yo mtimi ngai Tuzala baninga mame lontame Totambola elongo Namozinda bolingwa nzambe Masula mitema esopana Zala wangai Nangiyo Yesue Zeta bope minangai Kusiswe simbi kondi marangai Merci pozi nyoso yangai Osantue Olati sange lamba ya sika Kombo na yo Kombo na yo Identite ya mokonzi na zwe na konti na molongo Propriété privée à Zambé, Tengana Zungolo, Ondebo Moyasika. Molatista Nela Mayasika, Kombonayo, Kombonayo, Identité à Mokonzi, Nazuina, Kontina Molongo. Propriété privée à Zambé, Tengana Zungolo, Ondebo Moyasika. Nazali oyo azalie Na uti kati na yesu Nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe Loko la nzambe ya mwana Identite ya mokonzi Nazali oyo azalie Ngai na utana yesu Na uti kati na yesu Nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe Loko la nzambe ya mwana Yango na semboli loboko Na tatola semboli mbobwa yo Na yo Na fungoli motema e Na yambangolo na yo Na tika ya mbobo lele Na zala oyo lingi pwete na sepe lisa mote mana yo kolo ya bamoya yango na semoli loboko na tato la semoli ngopwa ya fongoli mote na fongoli mote mae na ya bangolu na yo kolo na zala oyo lingi pwete na sepe lisa mote mana yo kolo ya bamoya nanga. Yango la semoli loboko na tato la semoli ngopwa yo fongoli mote na fongoli mote mae na yamba ngolu na yo kolo na zala oyo lingi pwete na sepelisa motema na yo kolo ya bomoi nanga.